Bun găsit, sunt Iulia Verbancu. ANM anunță două coduri galbene de furtună până mâine seară în zeci de județe din zona nordică și sudică a țării, inclusiv la mare, amănuntele imediat. Traficul e aglomerat pe DN1 în localitățile de pe Valea Prahovei, între Nistorești și Comarnic, precum și în stațiunea Bușteni, pe sensul spre munte, dar se circulă greu și pe celălalt sens, către Ploiești. Polițiștii recomandă șoferilor să circule cu mare atenție, să nu facă depășiri riscante și să respecte indicațiile agenților rutieri. Vremea se strică, ne așteaptă două coduri galbene de vreme rea. Primul cod intră în vigoare astăzi la ora 15 și durează până mâine la ora 10. Sunt vizate 18 județe din Maramureș, jumătatea de nord a Moldovei, Transilvaniei și Crișanei. Cantitățile de apă pot fi însemnate, spune meteorologul Mihai Timu de la ANM. Vom avea și averse caracter torențial, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu aspect de vijelie și căderi de grindină. În plus, se vor strânge și cantități de apă mai însemnate, 15-25 de litri pe metru pătrat, dar punctiform și 45 de litri pe metru pătrat. Astfel de manifestări urmând să apară în această după-amiază și în zona Carpaților Meridional și de Curbură, precum și în Muntenia, Moldova și Dobrogea. Cel de-al doilea cod galben este de vânt puternic de mâine dimineață la ora 10 și până mâine seară la ora 9. Dobrogea, sudul Moldovei, cea mai mare parte a Olteniei și a Munteniei, pentru că aici așteptăm ca rafalele să depășească 55-65 de kilometri la oră și temporar să atingă chiar 70-75 de kilometri la oră. Pe de altă parte, mâine și temperaturile vor marca o scădere. Partea de sud și sud-est a țării izolat vor mai atinge 21 de grade, dar în nord și centru ele nu vor mai trece de 15 grade. Meteorologul Mihai Timu. În Japonia, împăratul Akihito renunță azi la tronul crizantemei. Este un moment istoric, fiind prima abdicare înregistrată în ultimele două secole în această țară. Succesiunea imperială va însemna totodată începutul unei noi ere pentru Japonia, unde există cea mai veche monarhie din lume. O ascultăm pe Iulian Oghi. Împăratul nipon, Akihito, va renunța la tron după o domnie de 30 de ani în cadrul unui ritual tradițional organizat la Palatul Imperial din centrul orașului Tokyo. Aceasta va fi prima abdicare înregistrată în Japonia din 1817. Aproximativ 300 de persoane vor participa la ceremonia de la Palatul Imperial. Mâine va fi organizată o a doua ceremonie în care prințul moștenitor, Naruhito, fiul cel mare al lui Akihito, va urca pe tron și va moșteni însemnele imperiale tradiționale, precum o sabie sacră și o bijuterie, considerate o dovadă a succesiunii sale. Ora 13 și 3 minute, știrile Europa FM la final. Rămâneți cu Petru! Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine! Lady, hear me tonight, 'cause my feeling you see, you're my delight. Lady, I just feel like I won't get you out of my mind. I feel love for the first time, and I know that it's true. I can tell by the look in your eyes. Muzică de ieri și de azi. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Cea mai bună muzică de ieri și de azi la Europa FM și stai să vezi ce-ți pregătim de 1 mai, apropo de muzică. Mâine vei avea parte de multe surprize dacă vei alege să fim pe aceeași frecvență cu tine și iau ca pe o recomandare personală. Vrei să faci asta. Vom petrece împreună ziua de 1 mai pentru că trebuie petrecută cu prietenii. Cu Orange ești în pas cu tehnologia! Și te bucuri de smartphone-urile preferate în rate cu un abonament Orange Mi. Ai Huawei pe Smart 2019 cu 7,5 euro rate lunară și Orange Mi Start 14. Vino în magazinele Orange până pe 30 mai 2019 și descoperă oferta completă.